بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على اشرف الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ในบรรดาหกกลุ่มต่างๆที่สามารถตีความได้ในอายะห์ต่างๆน่าจะมีเยอะกว่านั้นก็ส่วนในบรรยากาศที่ผ่านไปแล้วนะครับเราได้อยู่ในบรรยากาศแห่งการถือศีลอดกฎหมายกฎบัญญัติคำสั่งสอนเกี่ยวกับการถือศีลอดหลายอายะห์ทีเดียวมองดูผิวผิวเนี่ยอาจจะมองดูอะกฎหมายเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกันหรือเนื้อหาเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกันไม่เกี่ยวข้องกันเดี๋ยวก็ที่ในการเดี๋ยวก็ดิฉันก็หักอันนี้เข้าละจะพูดเรื่องสินบนเรื่องสินบนอย่างที่บอกกับพี่น้องโครงสร้างเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆในโซบาคารอนจะเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวก็ดูที่รถเดี๋ยวก็เรื่องฆาตกรรมเดี๋ยวก็เรื่องขโมยเดี๋ยวก็ฮะที่มันแสดงหัวหลังแสดงถึงว่ากฎหมายอิสลามมีควบคุมทุกอย่างก คุณเป็นมารยาทการปฏิบัติศาสนาที่ดีการสมุดอะไรการปกครองเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวนี่ก็ต้องมีมารยาทวินัยภายในส่วนตัวของแต่ละคนนะครับก็จะมีข้อแนะนำที่ถูกบรรจุไว้ในสุรสันบกนี่ก็เป็นอายะที่จะบ่งชี้ถึงเรื่องนี้อายะนี้188ครับจะพูดถึงเรื่องการปกครองแต่ในระยะหรือในมิติที่เกี่ยวกับจริยธรรมเกี่ยวกับจริยธรรมซึ่งมองหรือเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายชั้นกฎหมายอื่นค่อนข้างจะไม่มีคนการจะไม่มีเรื่องมารยาทจริยธรรมของมุสลิมในสังคมกับผู้ปกครองที่ต้องปฏิบัติซึ่งกันและกันแต่อันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำที่มีสาระมากทีเดียวนะครับเราควรที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งرسولنا وتعالى تختلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون لا بوقتها لانيا لا لانيا لا.ลาเนฮียะนะลาเนฮียะหรือลาห้ามก็มาด้วยยาและพวกเจ้ายาและพวกเจ้าจงยาทิมแต่กุลูเนี่ยกิริยาแต่กุลูเนี่ยมุดอร์เนี่ยมาจากอักลักและวัดทิมนี่นะพวกเจ้าอันนี้นะนะพวกเจ้าอันนี้อันนี้พวกเจ้าเนี่ยก็คือตัววาวแค่นั้นแหละคือซาตานันพวกเจ้าอยู่ตรงนี้ว้าวแต่กิริยานี่ก็คือตะกูลุเนี่ยตะกูลุเนี่ยสำหรับเอกพจน์ตะกูลุสำหรับพวกพจน์ฉะนั้นลูเนี่ยก็คือพวกเจ้าจงอยากินก็คือตะกูลุเอาละอย่างนี้ทำไมสีเขียวก็อย่างนี้ก็คือลาเนี่ยลาอย่าพวกเจ้าจงอยากินأموال كأموالنا كثيرة زمبا أم كون وقتا لا وقتا تونيا كين زمبا كون وقتا بينكم روان وقتا كمين بينكم بالباطل بالنصف وقتا تونيا كين زمبا كون وقتا روان وقتا بالنصفทรัพย์สินของพวกเจ้าทำไมพวกเจ้ากินไม่ได้ก็หมายถึงว่าทรัพย์สินของคนนี้เนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยมากินของเขาและคนนี้เนี่ยมากินของคนนี้เขาคือสมมติภาษาเราจะต่างสมมติภาษาไทยนิดนึงพวกเจ้าต้องอย่ากินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าระหว่างพวกเจ้าโดยไม่ชอบคำว่าระหว่างใบนั้นเนี่ยมันจะให้รู้สึกว่าเหมือนกับมีอุบายมีแผนด้วยกันว่าเตรียมที่จะกินทรัพย์สมบัติที่จะโกงทุจริตทรัพย์สมบัติของคนอื่นระหว่างพวกเจ้ามันเหมือนกับมีอะไรฮะตกลงกันนะแต่นั้นเขาบอกว่าเราตุดูลูฮะว่าตุดูลูบีฮะอิดะลฮักกามน่าจะมีใจมันตุดูลูมีใจมันอีแลให้แก่ดีฮะอีแลฮุกกามให้แก่ผู้พิพากษาอย่ากินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบแล้วจงอย่าจ่ายมันอย่าจ่ายทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าจ่ายมันให้แก่ผู้พิพากษาจ่ายทำไมเพื่อที่พวกเจ้าจะได้กินلتأكلوا فريقا من أموال الناس بإذن وأنتم تعلمون فأتي توقتا فبيكن سوى من شاك سبسن سمبا كون 不恩。现在来的还是他总打的呢，他天山的呢，เพื่อที่พวกเจ้าจะได้กินส่วนจะได้เพื่อที่พวกเจ้าจะได้กินส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของผู้อื่นหมายถึงว่าเอาทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยไปให้ผู้รักษานี่แหละเป็นสมบัติจะได้ไปกินทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ที่แปลงนี้แต่ละการเมืองมหาเสียงบอกว่าเองพอขึ้นแล้วเป็นสสเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ช่วยหน่อยต้องการที่แปลงนี้ก็จะจ่ายทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งคือจะได้กินทรัพย์สมบัติของคนอื่นอันนี้ระยะหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรบินอิสมีด้วยการกระทำสิ่งที่เป็นบาปอิสมีเป็นบาปแน่นอนคนนี้ชอบทำสิ่งที่มันบาปนี่ก็เพราะมันไม่ตรงกับหลักการไม่ตรงกับความถูกต้องทั้งที่พวกเจ้ารู้กันอยู่ว่าอันตรงตาละนี่แต่อันนี้สำคัญมากนำมาก็ได้วิเคราะห์มีคำวิเคราะห์มีข้อวิเคราะห์มากมายก่อนอื่นอยากจะรู้ว่ามันมีสาเหตุไม่ที่อันนี้ถูกประทานลงมาที่มันฟุ้งตัวในนั้นสิอัตชีวิตได้มันจะเรียนงานเรียนงานนึงไหมครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีอาญาที่ถูกประทานลงมาตุบีเลยบอกว่าตีละแปลว่ามีรายงานว่าอุลามะส่วนมากจะใช้คำว่าตีละเนี่ยในรายงานที่ค่อนข้างน้ำหนักไม่ค่อยเยอะตีละเขาเล่ากันมีการรายงานเชื่อเหมือนว่าอัลกุรตูบีไม่กล้าที่จะรับรองรายงานนี้เขาก็เลยใช้คำว่าตีละเล่ากันนะมาก็เขาต้องเคร่งครัดในเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นรายงานที่สอดคล้องกับรายงานอื่นๆแต่อันนี้มันมีระบุเหตุการณ์มีการระบุเหตุการณ์และมีการระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนะเขาบอกว่าอินนะฮูนะซะละฟีอับดานวะอายานีถูกประทานลงมาฟีอับดานابن أشوع الحضرمي شايخ من شيء عبدان عبدان تنفط عبدان يكفط عبدان يكفط من العلماء فوزان أوزان فوزان عبدان ابن أشوع الحضرمي شايخ من ادعى مالا على امرئ القيس الكندي واختصم الى العلم ادعى مالا عبد ان يطيع اهوى امرؤ القيس الكندي يكون مين له من بيت سرد من بيت من خوف من عبد ان خوف سين كيف يكون ايين لقى امرؤ يتبين جك عبد ان لقى فاض تكون فبسيط ตอนนั้นไม่ได้ยืมฮะอับดานก็อ้างถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบีพิพากษาอิคตัซัมมะโดยไปฟ้องนบีฟะอันกะรันรุอุลกัซอิมรุอุลกัซปฏิเสธนี้ป่าวไม่มีเขาไม่มีสิทธิ์ฉันไม่ได้ยืมไม่ได้เอาอะไรเลยไม่ได้กินเงินเขาจะทิ้งวะอารอดะอันยะฮลิฟอิมรุอุลกัซเนี่ยพอปฏิเสธว่ากูจะไม่พร้อมที่จะสาบานเขาบอกว่าพร้อมเนี่ยสาบานเนี่ยอายานี่ถูกประทานลงมาพวกเจ้าอย่ากินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าระหว่างนั้นอย่าโกงทรัพย์สมบัติของพวกตัวเองนะพออายานี่ถูกประทานลงมาฟะกัฟซาอานียามีนีกัฟซาไปวันนั้นไปวันนึงฮะไม่ได้สาบานไม่ยอมสาบานนะวะฮักกะมะอับดานะฟีอัรฎีวะลัมยุคอซิมูฮะยอมที่จะให้อับดานีมาเอาที่เนี่ยแสดงว่าที่เขาขัดแย้งกันในเรื่องที่พอเรามีข้อเสนอแล้วก็ยอมรับในสิทธิของเขานี่แสดงว่าสาเหตุที่ถูกกระทำลงมาเนี่ยมีสองคนเนี่ยทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สินคนหนึ่งโกงคนหนึ่งแล้วก็สองคนนี่ก็ไอ้คนที่ถูกโกงนี่ไปกองไม่ดีคนกองนี่ก็ปฏิเสธด้วยไม่ได้โกงไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ไม่กลัวเรื่องสาบานนี่มันง่าย ต้นถึงชาวบ้านที่ชาวบ้านอัลลอฮฺก็ได้ประทานลงมาห้ามเรื่องนี้ว่าแต่คุณอัลลอฮฺละทุ่มไปนะทุ่มไปบ้างนะครับซอยด์นี่ก็ซีรได้รายงานจากท่านอิบนุอับบาสนะครับความหมายที่คล้ายๆเรื่องนี้แต่ไม่ได้ระบุบุคคลไม่ได้ระบุเหตุการณ์ابن كثير بين الان بوكوة شاد عمي بن ابي طلحة وعن ابن عباس قد اقلع قنوع ابن عباس هذا في الرجل اياميك يوكب شاي كل من يكون عليه مال سن خوط اتني اتفتي شبسنو قد قل ان وليس عليه فيه بينا دونتي ميني لتعن في خوط المثمين في خوط ติดสิทธิกับคนอื่นนี่นะคนอื่นนี่ไม่มีหลักฐานที่จะฟ้องเขาฟยาจฮัดุลมาละวยุคาซิมุอิลัลฮุกฟยาจฮัดเขาก็มาดีเจทรัพย์สินของคนก็มาดีเจแล้วไม่มีใครมีวยุคาซิมุอิลัลฮุกแกมกล้าที่จะขึ้นโรงขึ้นศาลหาพิพากษาวะฮุวะยะอะริฟุอันนัลฮักกะอะลัยฮิวะฮุวะยะอะลัมอันนะฮุทั้งนั้นที่เขารู้นี่ว่าผู้อื่นเนี่ยมีสิทธิความจริงอยู่กับผู้อื่นและเขารู้เนี่ยว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดแอบกินเงินฮารามหรือว่าเป็นคนที่กินเงินฮารามเงินบาปมันไม่รู้นะปัจจุบันนี้สารพัดนะที่ขึ้นรวมขึ้นสารกันทั้งนั้นที่รู้ว่าตัวเองมหาโจรรู้ว่าตัวเองเนี่ยโจรจะขึ้นศาลต้องคนอื่นไม่ว่าคนอื่นเนี่ยโจรตัวเองเนี่ยไปกินทรัพย์สมบัติชาวบ้านเขาแล้วก็ไปฟ้องคนอื่นไม่ว่าคนอื่นไปแบบนี้กฎหมายตรงนี้ไม่มีอะไรที่จะรองรับสิทธิของคนที่มีความจริงเดี๋ยวจะพูดถึงข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายกระบวนการกฎหมายระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายสากลในการที่จะให้สิทธิหรือให้ความจริงเนี่ยมันกดง่ายที่สุดว่าก็ ذ ا ر و ي عن مجاهد وشعيب بن جرير وعثيم والحسن وقتادة والسدي ومقاتل المحيان وعن محمد بن زيد أشرف أنه قال ميلا وابني حكمي قام هم ابن عباس وآيانيا الآيات كما نعلم من قهام ميرين منهم قبر ولا تخاصم أن تتعلم أنك ظالم أياني بيهاي قاس ربوا لا تخاصم جاو كم يا بيطان كن من كن داي يا بيطوا خو يا بيطان طا خو وأنت تعلم أنك ظالم دي هو تو إيني بن كن ظالم بن كن دي ظلم خو หมายถึงว่าตัวเราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนโกงที่จริงชัดเจนครับแต่ไอ้เจ้าทนายความฟ้องคนนี้ทนายความว่าทนายความที่ไม่มีจรรยาบรรณนะมีหลักฐานไหมแต่มันเนี่ยมันไม่มีหลักฐานก็ไม่ทำเนี่ยใครผิดเนี่ยแต่มันเนี่ยผิดเนี่ยแต่ฉันต้องสะใจฉันต้องเอามันให้ได้ต้องที่ไม่มีกันแล้วก็เอาเล่นงานกันหรือว่าเล่นใบเล่นงานกันมาเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยขาชดเชยเนี่ยเป็นร้อยล้านแล้วเดี๋ยวนี้จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจอมในการบันทึกของอิหม่ามบุคฮารีและมุสลิมนะครับอุมมุซะลามะห์รายงานอันนบีซุลลัลลอฮิซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเนี่ยหะดีษนี้ก็จะสมทบความหมายที่มันสอดคล้องกับของอัลกุรอานเนี่ยซึ่งจะเป็นคำอธิบายว่าที่ทำไมอัลกุรอานบอกว่ารู้ว่าตัวเองย้อนอันนี้แต่อย่าไปฟ้องเขาอย่าไปฟ้องเขาทำไมก็ที่รู้ว่าตัวเองย้อนอันนี้แล้วไปฟ้องเขาเพราะคนนั้นน่ะคู่กรณีน่ะมันไม่มีหลักฐานเราเล่นงานมันได้ที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปว่าทำไมอย่าพูดรักษาเนี่ยแม้กระทั่งนบีเองนะแม้กระทั่งนบีเองเนี่ยจะตัดสินตามหลักฐานถ้าหากว่าคู่กรณีท่านเนี่ยไม่มีหลักฐานแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นคนอย่างนี้นะแสดงว่าคำพิพากษาเนี่ยมันจะเกิดตามอะไรตาม ตามหลักฐานใช่ไหมถ้าตามใดมันไม่มีหลักฐานสำหรับคนที่มีความจริงความจริงที่เขาแน่นอนความละทำย่อมจะเกิดขึ้นท่านนบีได้บอกว่าอะนาอินนามะอะนาบัชรนบีได้บอกว่าคุณทราบเถิดอินนามะอะนาบัชรจริงๆในชั้นเป็นมนุษย์ซึ่งประชาชนมนุษย์สามัญชนหมายถึงว่าในการปฏิบัติเรื่องราวต่างๆของโลกดุนยานี่เหมือนทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษที่พิเศษของนบีเนี่ยก็คือเรื่องวะฮีเรื่องคำสั่งสอนที่มาจากมนุษย์وإنما يأتين الخصم فجميكو كرمي زنكم بجمع فانران كنا فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته للبعض قبل أن تدعى نبي بقوة آتا كل من ليسان كن بجمكو كرمي أن يكون ألحن بحجته جميكو أن سامات لكافو ترجى لان سمع لطعن لان سمعคดีของเขาหนึ่งบ้ามากกว่าคู่กรณีของเขาฟะอักดีละหูกับผู้รักษาเลยบอกว่านบีบอกว่าฉันก็จะตัดสินตามหลักฐานตามสำนวนหลักฐานฉันได้ยินเลยคนหนึ่งอาจจะพูดไม่เป็นคนหนึ่งพูดเป็นอันนี้เป็นข้อที่จริงนะเป็นข้อที่จริงนั่นแหละในกระบวนการศาลและกับพวกกฎหมายที่สำนักกฎหมายที่จะดำเนินช่วยดำเนินคดีการเงินดำเนินต้องว่ากฎนักกฎหมายเก่งแต่ผู้กรณีเนี่ยมีนักกฎหมายเก่งและอีกคนหนึ่งมีทนายความเพิ่งจบใหม่อะทั้งนั้นนี่เนี่ยทั้งนั้นมีความจริงกับคนนี้นะแต่นี่น่าสงสารบางไม่มีแต่ก็เป็นแต่ให้จะสภาทนายความเลยอันนี้ก็ต้องให้คนต้องจบใหม่เลยแล้วจะมาสู้กับใครอย่างงูมาสู้กับทนายความนักการเมืองใหญ่เบลล์ดุมแต่พอขึ้นศาลนี่มันพูดจริงนะอย่างเงี้ยที่สภานะนี่แหละพวกที่พูดที่สภาเนี่ยแต่ละคนพูดพอฟังคนแรกนี่แหละถูกต้องละคุณเนี่ยความพูดเป็นอีกแหมต้องเชื่อแบบนี้ประชาชนมันจะเขวไปเขวมาเนี่ยก็เนื่องจากความสามารถในการนำเสนอมันดีก็เคยพูดอย่างนี้อินเดียมันเบี้ยนและสุขระในถ้อยคำเนี่ยมีบางส่วนที่อาจเป็นสังสารในถ้อยคำเนี่ยคนสามารถด้วยถ้อยคำด้วยคำพูดจำนวนเนี่ยนะหลอกลวงคำลวงเอาคำพูดนี้มาหลอกชาวบ้านมันก็จริงนะفأقضي له فمن نبي كذب وكاي دي جنبي بات صاحيخا دو اشتين كون مسلم كون كون بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها سوى الميني جنبك سنوين وأهلي ستين كون كوني أني بنزي فما نيا سوى الميني جنبك سنوين يتن سوى الميني تتنرو خايزا مكتاي في ترقبائي مترقبائي ใครที่ไม่สมัครใจก็ทิ้งไปดีกว่าอีกหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าตัดสินแล้วทั้งที่เรารู้ว่าเราเป็นผู้อธรรมเดินใจเป็นคนที่โกงเขาแต่พอขึ้นมาขึ้นศาลแล้วเนี่ยนะที่ว่าศาลนี่ก็ตัดสินตามหลักฐานเขาก็บอกว่าเราเนี่ยนะสุจริตแต่เมื่อเรารู้ว่าเราเนี่ยโกงนะคำตัดสินเนี่ยจะไม่เป็นคำทั้งที่จะลบล้างความจริงแต่ความจริงมันก็คงอยู่เหมือนเดิมว่าใครเป็นโจรใครเป็นผู้กินทรัพย์สินผู้อื่นมันก็เหมือนเดิมไม่ดีก็บอกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าฉันเนี่ยได้ตัดสินว่าคนนี้เนี่ยเอาสิทธิของคนเนี่ยคุณเอาไปนี่มาเยอะเลยมันฮาลาลล้วนถ้าตัวเองเนี่ยไม่เชื่อนี่นะถ้าตัวเองรู้ในตัวหนูตัวเองเนี่ยไม่ใช่เจ้าของนี่นะก็อย่าเอาไปเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งจากเราเป็นส่วนหนึ่งจากเรานี่แหละครับคือจรรยาบรรณไม่จรรยาบรรณเฉพาะผู้รักษาความโปร่งใสของผู้ปกครองหรือผู้ตัดสินมันขึ้นอยู่ที่ความสามารถของเขาตัวเขาเนี่ยโปร่งใสตัวเขาเนี่ยสุจริตแต่เนื่องจากว่าหลักฐานนี่มันไม่เอื้ออำนวยเข้า ากร้อนมีแค่นี้แต่การนี้เออมีแค่นี้ถูกไหมก็ตัดสินไปตามนั้นมีสุภาษิตตระกูลบอกว่าย่าเราเป็นฮัตสุมาซาลีในคุกเนี่ยในคุกเนี่ยจำนวนมากที่เป็นผู้ถูกกระทำในคุกเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยคนที่เข้าคุกติดคุกโดยไร้เหตุผลเจอคนหนึ่งมีเล่าเรื่องเจอคนหนึ่งติดคุกอย่าถามว่าเจอที่ไหนนะถามว่าเรื่องเข้ามาอยู่ได้ไงเขาบอกว่าไม่รู้แต่ละพอฟังเรื่องคนอื่นนะเรื่องเราเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเล็กมันไม่รู้มาได้ไงน้องนะอยู่ในทะเลทรายเนี่ยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงระหว่างพรมแดนของอียิปต์กับปาเลสไตน์สมัยที่ยาซีร์อาราฟาตเนี่ยเขาถืออาวุธต่อสู้อิสราเอลเนี่ยเขาเรียกร้องเนี่ยใครจะมาถืออาวุธเนี่ยจะให้เงินเดือนเป็นกี่ร้อยดอลลาร์เนี่ยเราก็เหมือนมีงานทำแล้วก็บอกว่าไปช่วยเขาก็อยู่ในดินแดนระหว่างอียิปต์กับปาเลสไตน์นะตรงนั้นเราเป็นอาหรับเรื่องอาหรับเรื่องมีหมายถึงว่าเขาไม่เคยยึดตัวเขาเนี่ยเป็นอาณาจักรหรือเป็นอียิปต์ตอนนั้นเป็นอาณาจักรมันเป็นตอนเดียวอ่ะเป็นที่เดียวอ่ะพรมแดนเดียวนะก็เรียกว่าอามาซูอาเปซูพอเปซูเสร็จแล้วที่หลังเนี่ยเราไม่ต้องบอกว่าสันติภาพไม่สู้แล้วพอตอนสู้แล้วในการมีบัตรประชาชนเป็นแต่ชาวฟิลิปปินส์ชั่วคราวนะแต่ดั้งเดิมเนี่ยแกอยู่เป็นอาหรับเรื่องเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้พรมแดนของอียิปต์พอแกเลิกแล้วมันสู้แกก็กลับบ้านบ้านเขาตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ที่อียิปต์พอกลับบ้านพวกสันติบาลของอียิปต์เนี่ยบอกเฮ้ยไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้ลักชู้ที่ไปสู้กับอาหรับนี่น่ากลัวมันอาจจะเป็นสายลับของยิวของฮันสไตน์ก็ได้จับไปนะครับจับโดยไม่มีข้อกล่าวหาไม่มีคดีอะไรนะจับเป็นพวกไหนฉันไม่มีพวกใครแล้วถ้าเราไม่รู้เป็นบดีอ่ะดูหน้าตานี่น่าสงสารมากฉันไม่มีพวกใครยังสงสารต่อไปส่งไปนู่นส่งไปตรวจสอบที่ไหนอ่ะไปส่งตรวจสอบที่อิสราเอลส่งตรวจสอบที่เวนิสตีนอ่ะเป็นพวกใครไม่มีใครยอมรับเขาเป็นนักสู้เจ้าของนักสู้ใครจะเอาอ่ะเดี๋ยวนี้สันติภาพแล้วไม่มีแล้วใครถืออาวุธไม่เอาแล้วนี่แหละไอ้พวกที่อ้างว่ามีอุดมการณ์อะไรแต่พอมีเรื่องมีหายหมดอาดับเขาบอกว่าเหมือนปีละลายน้ำหายหมดคืนกลับมาที่อียิปต์ไปโรหาดูมีเอกสารสิทธิบัตรเจอที่ไหนได้ไม่มีปรากฏว่ามีอยู่นะถูกกล่าวหามีข้อสงสัยว่าเป็นสายลับของผู้ที่ไม่หวังดีกับประเทศชาติทั้งนั้นตัวเองเนี่ยไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสัญชาติที่จะบอกว่าตัวเองเป็นชาติอะไรเอาตกลงแล้วลุงเป็นชาติอะไรฮันสไตน์ก็บอกว่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่แล้วก็เป็นชาติอียิปต์เอาก็ไม่ยอมรับอันนั้นลุงโดนยังไงอ่ะก็ลุงไม่รู้แล้วลุงอยู่ที่ปีนั้นเองนี่เจ็ดปีแล้วโยนกันไปโยนกันมาอยู่ในคุกนี่ก็จรรยาบรรณของผู้รักษาหรือแม้กระทั่งตำรวจที่จับนี่นะรู้แล้วก็ตรวจสอบเนี่ยแล้วก็ไม่มีข้อมูลแบบนี้แล้วไม่ใช่คนเดียวนะฟังหลายคนมีลักษณะแบบนี้มากมายนะส่วนที่อีกเนี่ยมีจำนวนคนที่ติดคุกพวกที่เคยติดอาวุธแต่ไม่มีคดีเพียงมีข้อกล่าวหาว่าเคยเป็นสมาชิกของจะมาอิสลามีอะไรปัจจุบันนี้เนี่ยมี 15,000 คนอยู่ในคุกไม่มีคดีไม่มีข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นแค่เป็นสมาชิกเจอคนหนึ่งที่ถามว่าเจอที่ไหนอายุ 22ใกล้จะจบปริญญาตรีนิติศาสตร์กฎหมายเขาบอกว่าโอ้นี่เรียนได้ไงเขาบอกว่าก็เรียนในคุกเข้าเนี่ยเข้าคุกนี่นะตั้งแต่อายุ13ปีตอนนั้นก็อยู่มัธยมสิบสามมัธยมปอมอหนึ่งมอมอหนึ่งมอสองอะไรเงี้ยสามปีก็อยู่แล้วแต่เรียนไปศึกษาไปเรื่อยเออมาถูกจับได้ไงป้าผมนี่ออกจากบ้านไปแล้วมาที่มัสยิดแต่ก็เออมันมัสยิดนั่นมาก่อนนู้นที่อินบาบ้านเป็นมัสยิดของกลุ่มญะมาอิสลามเนี่ยเดี๋ยวที่จะตั้งรัฐบาลก็ลงมาจับขนไปหมดตะก่อนนู้นนะอีกคนที่หนูเคยเล่าเองเขาบอกว่าตะก่อนรถตำรวจที่เข้ามาจับเนี่ยเขาจะเอารถมันเหมือนรถบรรทุกแกะบรรทุกวัวอะไรเงี้ยแล้วก็มาจอดนะเอาตู่รถเนี่ยมาจอดหน้าประตูมัสยิดแล้วจอดตอนไหนรู้ไหมตอนเข้านมาแล้วบอกซาลามันมาเสร็จแล้วข่าวรถก็ถูกจับอย่างเงี้ยมีข้อกระหายไม่มีอยู่จนอายุเนี่ยอายุเนี่ยใกล้จะจบมหาลัยนะจรรยาบรรณของนักศึกษาพวกครองกินไม่ได้คือตราบใดว่าตรวจสอบได้นี่พวกครองนักศึกษานี่ตรวจสอบได้ว่าไม่มีข้อครหาเนี่ยจะไปตัดสินได้ไงนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหตุผลหรือให้คนในสังคมเนี่ยเห็นใจนักศึกษาไปเห็นใจในกรอบหรือในขอบเขตที่พอที่จะเห็นใจได้แต่ถ้าว่าถึงขั้นที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบนี้นะครับอิสลามไม่เห็นด้วยโดยเด็ดขาดเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปในอายะนี้มีการพูดถึงเรื่องสินบนโดยเฉพาะในส่วนอันนี้ว่าทุกนูบีฮะอิลัลฮุกามและจงอย่าจ่ายมันคือทรัพย์สินให้แก่ผู้พิพากษามีแต่ผู้หนุนหัวด้วยกันเพื่อที่พวกเจ้าจะได้กินส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของผู้อื่นสินบนนี่นะครับในภาษาเราก็เรียกว่าริชวะอิมามกุรตุบีได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับส่วนจักรยานเนี่ยบอกว่าอัลมาณาความหมายว่าบ้านนี่แปลว่าความหมายและตุซอนิอุบิอัมวาลิกุมุลฮุกามคือพวกเจ้าเนี่ยอย่าเอาทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าไปทำอะไรอ่ะไปหลอกลวงไอ้พวกเจ้าเนี่ยเอาทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าเนี่ยไปหลอกลวงหรือไปจ่ายสินบนเนี่ยตุซานิโอนี่หมายถึงว่าไปจัดไปจัดการอะไรกับผู้รักษาอันสุดแก่ว่าตับซูฮุมจ่ายสินบนเลี้ยงดูและกุมารและอัครมินะเพื่อจะได้ให้พวกผู้รักษาเนี่ยไอ้ผู้ปกครองไอ้พวกข้าราชการเนี่ยเลี้ยงดูและกุมจะได้ตัดสินให้พวกเจ้านี่ได้มากกว่าสิทธิของพวกเจ้าقال ابن عطية ابن عطية ثم من نكتشير من كان لك قم أضوى هذا القول يترجح خوان معينين يتني من نفناك خوان معيني خوان معيوة أن يأتي وتبني بي الحكام ثم يتعي من هيك المكسع خوان يعرف يتي أتباعنا ตัวบอกอันนี้มีหมายถึงว่ากินทรัพย์สินของคนอื่นมีหมายถึงว่าเป็นลูกหนี้แล้วก็พอขึ้นศาลมีปฏิเสธว่าไม่มีเพราะไม่มีหลักฐานไม่ยอมคืนอันนี้แหละความหมายหนึ่งแต่ความหมายนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธสิทธิของคู่กรณีไม่ใช่อันนี้เอาทรัพย์สมบัติของเรานี่แหละไปจ่ายแก่ผู้รักษาหรือข้าราชการเนี่ยจะได้ไปยึดไปกินทรัพย์สมบัติของคนอื่นอิบนุอาตียะห์ได้บอกว่าในยะนี้นี่นะมันมีน้ำหนักมากกว่าอันแรกทำไมเพราะว่าผู้กำกับมุจญะห์ริชาอิลลามันอุซิมะวะฮุวัลอักัลอูอิบนุอาตียะห์บอกว่า ผู้ครองเนี่ยระบุคำว่าฮุกกามเนี่ยฮุกกามเนี่ยต้องพบของฮากิมฮากิมแปลว่ารักษาผู้ปกครองหรือข้าราชการนะพอมีระบุคำว่าฮุกกามเนี่ยนะต้องคิดในแง่ไม่ดีเลยอิบนุอาตียะห์เขาว่าอย่างนี้ทำไมเขาบอกว่าพวกผู้พิพากษาหรือผู้ปกครองหรือพวกข้าราชการมาวินนะเป็นที่น่าสงสัยสำหรับเรื่องสิ่งบุญเพราะส่วนมากนี่นะต้องคิดในแง่ที่ไม่ดีแล้วพวกนี้เนี่ยกินสิ่งบุญก็เออทำเนี่ยมันก็เป็นอย่างอัปยานี่เคยอยู่กับสังคมของเราท่านดันดีนะอัปยานี่เสียชีวิตในศตวรรษที่ห้าหรือที่หกไปรวมพันเกือบพันปีแล้วนะสมัยนาบีเนี่ยฮะศตวรรษที่ห้าที่หกนี่นะพันปีเนี่ยก็บอกว่าพวกการข้าราชการส่วนมากเนี่ยชอบกินสิ่งบนเขาก็ส่วนมากนะเราเคยดูว่าอีกันเป็นนั่นละไว้นั่นมุตนาสุนันที่จะให้คำความหมายนี้เนี่ยมีน้ำหนักด้วยนะว่าเพราะอัลลอฮ์ไม่ใช่คำว่าตุบลูคำว่าตุบลูนี่เป็นกริยาที่มาจากดัลลูดัลลูเนี่ยดัลลูนี่ก็คือถังหรือโคมหรือกะละมังที่ใช้ตักน้ำจากบ่อน้ำกะละมังนี่ก็คือเรียกอะไรโคมขันเนี่ยเรียกโคมเหมือนกันนะมีด้วยนี่กะละมังหรือโคมนี่เขาตักน้ำจากบ่อน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าดัลลูอัลลอฮ์บอกตุบลูในฮะดานี่ใช้คำว่าดัลลูนี่หมายถึงว่าไปตักแต่ละหมายถึงว่าไปตักทรัพย์สินของคนอื่นแล้วก็สินบนเนี่ยว่าสารพริกว่าเรียกว่าริชวะเรียกว่าริชวะนี่ริชวะนี่หมายถึงริชะนี่ก็คือเชือกที่ผูกกับคอมหรือกะละมังหรือขันที่จะตักน้ำนี่เรียกว่าริชะฮะแล้วทำไมเขาสินบนเขาเรียกว่าริชวะเนี่ยอ๋อเพราะมันเหมือนเชือกที่จะเป็นวิธีทางนะเชือกนี่มันจะเป็นวิธีตักน้ำไงก็เหมือนสินบนจะเป็นวิธีกินทรัพย์สินคนอื่นก็เลยตั้งชื่ออย่างนี้ออกแสดงว่าชื่อเนี่ยคำว่าริชวาหรือตุบลูนี่มันมีข้อเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความหมายของสินบนด้วยแต่ปุรตุบีนี่นะปุรตุบีได้ให้ความคิดเหมือนกับตอบโต้อิบนุอาตียะห์นิดนึงก็บอกว่ากุลตุเนี่ยบอกว่าอิบนุอาตียะห์ได้บอกว่าพวกฮุกกามข้าราชการส่วนมากนี่นะชอบกินสิ่งบนส่วนมากกุลตุได้บอกว่ากุลตุฉันขอพูดนะขอแสดงความเห็นนะกุลตุการฮุกกามุลยาวมาไอมุลริชานามาวินนะตุข้าราชการปัจจุบันนี้เนี่ยนี่แหละคือสิ่งบนแท้ๆเนี่ยทั้งหมดเลยไปส่วนมากกุตุมีข้านเป็นอาภิเษกไม่ใช่เป็นที่น่าสงสัยสำหรับคนส่วนไม่ใช่น่าสงสัยครับไอ้มูริชาสิ่งบนแท้ๆเลยทุกคนน่ามั่นใจว่าละฮาวละวะละกุวะตะอิลลาบิลลาห์อัลลอฮ์โปรดทราบว่าอิหม่ามกุรตุบีได้เสียชีวิตในศตวรรษที่7หรือที่8หมายถึงว่าภายหลังอิบนุอาตียะห์มีประมาณ2ศตวรรษก็เป็นไปได้ว่าสมัยอิบนุอาตียะห์เป็นส่วนมากแต่พอมาถึงอิหม่ามกุรตุบีเนี่ยก็ไปทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าเราจะใช้เปอร์เซ็นต์ไหนดีในยุคปัจจุบันของเราตอนนู้นนะครับตอนนี้ผมขอพูดตรงขอแสดงความเห็นกุรตุบีข้าอิบนุอาตียะห์เนี่ยผมก็ขอข้านิดนึงแต่ก่อนโน้นนะเข้าใจสินบนไอ้คนที่จ่ายนี่มันรู้ว่ามันสินบนและคนที่รับเนี่ยรู้ว่ามันรับสินบนคนที่จ่ายรู้เนี่ยว่ามันทำฮารามไอ้คนที่รับเนี่ยรู้ว่ามันกินฮารามแต่ตอนนี้นะครับคนที่รับสินบนเนี่ยเขาไม่ได้ว่าสินบนมันเป็นสิทธิละเรียกว่าสินบนไม่ได้เจอแล้วนะที่อียิปต์นะข้าราชการเนี่ยโทรไปอุ้ยเอกสารเราก็จะได้เนี่ยก็ต้องมีอะไรให้อ่ะช่วยหน่อย استغفر الله بنت اقلع وقال كم ميلاب سنبون بنت اقلع كم ميلاب كم ميلاب سنبون استغفر الله นะนี่แหละที่ข้อแตกต่างระหว่างอันนี้ไม่รู้ไอ้ที่รับนี่มันรู้ว่ามันรับสินบนแต่นี่มันไม่ใช่นะและในนี้เนี่ยมันไม่ได้การสิทธิแต่อย่างบริษัทบริษัทระหว่างบริษัทใหญ่โตนะคุณจัดอย่างบริษัทสร้างสนามบินเอ๊ะแล้วทำไมเออนะบริษัทสร้างสนามบินทำอะไรใหญ่โตเนี่ยเรื่องสินบนที่จะสินบนที่จะจ่ายให้รัฐบาลจ่ายให้รัฐมนตรีมันจะถูกบันทึกเป็นวาระในงบประมาณแต่เขาไม่เขียนว่าว่าสินบนใช่ไหมเขาก็จะมีวาระของเขาอะฮะโดยความสะดวกฮะอะไรนะประชาสัมพันธ์อะไรแต่ว่ากันไปแต่ยังไงงบประมาณปีหนึ่งของงานโนริทน่ะพอพี่น้องไปตรวจสอบไปดูนะไปดูในวาระงบประมาณของค่าใช้จ่ายของงานโนริทเดี๋ยวนะ 35,000 น้ำส้ม 35,000 น้ำส้มอะไรน้ำส้มอะไร 35,000 แล้วจะเลี้ยงใครแบบนี้นะครับปัจจุบันนี้นะสินบนนี่มันกลายเป็นสิทธิสิทธิแล้วก็เถียงไม่ได้แล้วก็สังคมต้องยอมรับในระบบนั้นจนกระทั่งบริษัทที่ได้ประมูลอะไรของรัฐบาลของข้าราชการเนี่ยนะเป็นว่าสำคัญเลยปีใหม่เป็นของขวัญแล้วของขวัญนี่เนี่ยเขาแจกโดยไม่มีปัญหาเลยแต่พอมาดูในกฎเกณฑ์ของอิสลามเนี่ยจะมีอะไรของอิสลามเนี่ยเรื่องของขวัญไม่ใช่เรื่องง่ายนะเดี๋ยวจะมาที่หลังฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉะนั้นเราก็ต้องการศึกษาเรื่องฉินบนในทัศนะของอิสลามอิมามตุรตุมีได้บอกว่ารัชวะตุลมัสอูลิอันอามัลฮารอมบิลคิลาฟการให้ฉินบนแก่ผู้รับผิดชอบในข้าราชการเกี่ยวกับกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดเป็นการกระทำฮารามโดยไม่มีความขัดแย้งใดๆ อะไรไม่พอกุรตูบีได้บอกว่าฮียะมินัลกะบาอิรการให้การรับสินบนเนี่ยเป็นกะบีเราะห์เป็นบาปกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าอะไรตัมมิกวะฮิวะนะลักษณะของยูซัมมาอูนะลิกะซิบพวกยูเนี่ยซัมมาอูนะลิกะซิบชอบฟังของโกหกยิ่งเลยนะยิ่งชอบฟังของโกหกของจริงยังไม่ชอบฟังพอพูดอ่านพูดเรื่องพูดอ่านนบีมุฮัมมัดหรืออะไรของจริงยังไม่ชอบฟังแค่มันแสดงแต่ของโกหกไม่ชอบจังเลยนี่ตอนนี้ที่มีนายใช่ไหมประจำที่นั่นเนี่ยมีนายพุทธีเนี่ยมันปล่อยข่าวโอ้ชอบฟังนั่นยันนู่นนู่นสหามาไปว่านบีเอาชอบเอามาพูดของที่เป็นเท็จเป็นโกหกเป็นเท็จเนี่ยชอบพูดชอบฟังแล้วก็เอามาเคี่ยวกันมาบริโภคกันอัตตาลูนันสุขแล้วส่วนนึงจะเล็กลงมาพวกยิวนี่นะอัตตาลูสุขกินฮารามกินเงินฮารามเงินบาปกินของบาปท่านฮัสซันอัลบัสรีท่านซอยด์บินยูบัยร์บอกว่าที่กินบาปเนี่ยอะไรหัวริชวะคือสินบนยิวเนี่ยชอบกินสินบนแสดงว่าคนที่ชอบกินสินบนในมือบรรดามุสลิมก็มีลักษณะคล้ายๆกับยิวนะครับบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาในอายะห์นี้เขาก็อ้างมาเป็นอัลกุรอานนี่มันจะคุ้มตัวดีนะมันจะคุ้มตัวดีว่าแล้วจะคุ้มอัมวาลคุณไปนะคุณบิลบาติลพระเจ้าอย่ากินจัดสิ่งแล้วก็ตุบลูเบียนหุกแก้มแล้วก็ไปจ่ายให้แก่ผู้รักษาที่จะคุ้มจะได้ไปกินจัดสมบัติของคนตื่นบิลเอฟมีด้วยการกระทำโดยไม่ชอบเนี่ยมีความผิดแล้วจึงดาละมันทั้งที่บอกจะมีหุ้นวาระว่าอัลลอฮฺบิลเอฟมีการมาดูคนที่มีดีแล้วอัลลอฮฺมีอิมามมันโดยเรื่องนั้นบอกว่าละอันอัลลอฮฺซุลลัลลอฮฺอิสลามอัลลอฮฺสัลลัมอัลราชีวัลมุฮตัชีต่อไปเรื่องที่อัลราชต ท่านนบีได้สาปแช่งอับดุลลาห์เนี่ยบอกว่านบีได้สาปแช่งอัรรอชีผู้จ่ายสินบนอัลมุรตะชีผู้รับสินบนและมีอีกสำนวนมีอีกกระแสหนึ่งบอกว่าวะรออิชรออิชนี่ก็คือผู้สื่อผู้สื่อระหว่างผู้ให้สินบนกับผู้รับสินบนสายติดต่อนะครับไม่ได้เป็นไรในหมู่พวกข้าราชการในชั้นนี้นะบางครั้งนี่ก็ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะไปให้สินบนตรงไปตรงมาเนี่ยน่าเกลียดเออก็จะมีไกด์เออรับบิชเชอร์เออจะมีผู้ติดต่อให้แต่เรื่องผู้นี้ก็อยู่เบื้องหลังรู้เนี่ยต้องเข้าเมื่อไรตอนไหนเวลาไหนยังไงเขามีเส้นเขาละก่อนล้มเถอะนะเขาก็มีวิธีของเขาอีกเพราะอยู่ด้วยอยู่ในบรรดาผู้ที่ถูกสาปแช่งนะครับแต่เขาบอกว่าการให้สินบนเพื่อที่จะได้สิ่งที่ไม่ใช่สิทธิของเราแต่โดยจะยึดสิทธิของคนอื่นนั่นแหละที่ขาดแต่การที่จะถูกบังคับให้จ่ายสินบนจะได้สิทธิของเราไม่ใช่ของเรานะนี่เป็นสิทธิของเราเราต้องได้อยู่แล้วเป็นสิทธิของเราแต่เขาไม่ให้สิทธิของเราแต่เขาไม่ให้บอลแต่ว่าก็ต้องการได้นะครับจ่ายหรือมีอันตรายจะบวชกับเราไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากอันตรายนั้นนะเว้นแต่ต้องจ่ายสินบนนี่แหละที่อุลามะส่วนมากบอกว่าจ่ายได้แต่มันมีรายละเอียดเอาหลักฐานก่อนว่าที่จะจ่ายได้เนี่ยเขาเอามาจากไหนเขาบอกว่าอุคิดะอับดุลลอฮ์มินะซูดีอับดุลฮะบัชะอับดุลลาห์มะซูรเนี่ยที่เคยพยพไปเมืองฮาบะชาในเอธิโอเปียใครอยู่ดีๆพวกข้าราชการพวกตำรวจนี่จับไปโดยไม่มีข้อกล่าวหาฟะอาตาดีนารัยนี่ฮัตตะคุลลียะซะบีลุอับดุลลาห์มะซูรนี่ก็ถึงจะไม่มีข้อกล่าวหาก็จับไปจำคุกอยู่นั่นถ้าจับไปสองดีนารเนี่ยจะได้ปล่อยก็ปล่อยแสดงว่าเรื่องนี้มันมีว่าครับนั้นก็สมควรแล้วก็บรรดาท่านใดท่านรู้อย่างจะไม่อาจมีในมริตาเดบันดาอิมานในบันในยุคตะในท่านก่อนว่ากล่าวลาบะสอันซานิอัรรจุลอัลนัฟซิวะมาลิฮิอิซาคอฟะซุลมะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นบาปกระทั่งต้องการจัดการมีไหมถึงว่ามีการจ่ายสินบนเพื่อจะได้ปลดตัวเองจากภัยอันตรายปลดตัวเองจากอันตรายจากปัญหาหรือทรัพย์สินของตัวเองก็ได้ทรัพย์สินของตัวเองถูกยึดไปยังไงบางที่มีตัวเจ้าพ่อบางที่เจ้าพ่อนี่เป็นทางการเหมือนเป็นราชการเลยเจ้าพ่อที่เป็นราชการนี่เลยใช่ไหมยึดของมันไม่มีเหตุผลตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยไม่มีสิทธิจะยึดไม่มีสิทธิที่จะยึดแสดงว่าเจ้าพ่อพวกรองจำนำพวกเยอะแยะเลยแล้วก็การกู้นอกระบบก็ผิดกฎหมายเนี่ยยึดทรัพย์สมบัติของเราไปคืนไม่ได้เนี่ยต้องจ่ายสินบนเนี่ยขออนุญาตให้จ่ายเพราะฉะนั้นในหนังสืออัลมิรกาฟิชรห์อัลมิชกาตเขาบอกว่ามิชกาตอัลมัซาบีห์ในหนังสือเกี่ยวกับฮะดีษมิรกาฟิมัฟาตีฮ์ในชรห์มิชกาตอัลมัซาบีห์มุลลาอัลกอรีนเขาบอกว่าالرشوة ما يعطى لإبطال حق لا لإحقاق باطل في كلمة تجاهي خميها مرجاهي قوام ما يتوكفن شنبون لكك شنكرا وتتحم تابي بلين ستتحم ريكا وخانكت absolute plea and concrete guidance of Siddhant. Plea and prompting may have been hit, plea and hit may have been hit. Me like Shinbun. That I Shinbun may have a clean city, clean prompting man. And each of them look long, concrete, they can't be this. Look long, concrete, concrete, yes. يأتي علماء خوء أهلهم أما إذا أعطى لي توصل به لحد كتتا جنبهم سبقوا بلو ستي قورا ملاو أو ليدفع بي عن نفسي ظلم يروت لي مقام ظلم قام كم ذكوين فلا باس به كم يبع بدا وكذلك الآخذ إذا أخذ ليسعى بإصابة صاحب الحق فلا باس به كم يوكل kami kon rap shimbon rap shimbon tatua en ni me di ape chayo tu rap shimbon kami kon men kuyay nao ka pay pay bon hai ka buyay ron men bok kami ni shimbon ni ni ni ni ni ni ben ni shim lo ko kami na shim cha chui ka ni ni lay dai kami na bang kon na lay ni lay ni lay ni lay ni lay kan tatua rao ni ni ni tara ta shui hai ay mai ถ้าเจ้าทําเองนี่คงไม่ได้หรอกตรงนี้มีรู้จักบางคนเนี่ยมันกระด้างอ่ะมันเรียกเลยจะทํายังไงอ่ะเจ้าเอามั้ยจะได้เคลียร์ให้แต่ตัวท่านนี่ท่านไม่เอาหรอกเค้าก็เอารักนี่น่ะจะได้ไปเคลียร์ท่านให้เนี่ยผู้ที่เอาไปเคลียร์ให้เนี่ยนี่ไม่ฮาราไม่บาปสําหรับคนนี้ที่จะไปเคลียร์ให้แต่ให้เอานะอ่ะอาจจะให้มีไม่บาป لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة نتخب أبواء جنبين نرنين كميجة أعوذك أعوذين شنبون بكي هنية جنبين يا هاي تنفر شكان تنبغي أكسع كما يخوف لأن السعي بإصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم تو کاندی کارا چکان روڑی وقت ساروڑی وقت سانی ہے ٹھیک ہے بھائی دن دن پاسو پھوئے بھی اگران سے ٹھیک ہوں کہ جازم میں دننا کی خونکھا ہوں نا وہ لگتی ہے کون ممکن نہیں دی دن کارا چکان میں نا میں تو منا ہوئی چاہو شنبان میں پہ جاہو نا وہ دننا کی خونکھا ہوں نہیں جسم دن دن پہ جوئے پہنسا سن ٹھیک ہے وہ گوٹی ہائی نے تو دن کن دی میں یوں نہیں وہ کارا چکان روڑی وقت سان เขาบอกว่าคนที่รับสินบนจะได้ไปไกลเกลี่ยให้ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ที่เขาบอกว่าอย่าให้เป็นข้าราชการอย่าให้เป็นคนที่มีหน้าที่ที่ตำแหน่งนี้ทำไมผมก็มีตัวบอกฮะดีษบอกนี่มันติดไปมาอับดุลเชคอัลบานีบอกว่าฮะดีษฮัสซันแต่อาจจะมีปัญหาที่นี่แต่เจ้าอัลบานีรับประกันว่าเป็นฮะดีษฮัสซันالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن شفع لأحد شفاعة تقول كل يستقل على زكاة شفع لأحد شفاعة فيشوع ليكن كن بساس كن ما هذا زكاة كن شوع سنة وعندين مين من جدول مدار شوع شوع فيشوع كوني في يكون مين على زكاة فيشوع كوني فأهدي له هدية فأسوأ سيد لا تساهم قلني لك أو هدية أو هدية جفت أو فان ومي لا يشينا وهو تتحم تميتي عني فون لنا تنيا كوني سين سين بون يتولو مشارفة خانم شارع كابرني ทำยังไงอ่ะโอ้ชาร์ปแม้แต่ละที่แม้จะไม่เหมือนกันนะทำเป็นวิธีอันนี้บนเรือหลายชิ้นนะมันเป็นสุดๆเลยอ่ะขาน้ำชาขาบุหรี่ขายังไงแต่ก็กินแดงผมไม่กินก็กินแดงสีหยิบก็จะข้างนี้อ่ะนะชิ้นเยอะเลยข้าน้ำมันรถข้านมลูกลูกเยอะเลยตอนนี้ฝ้าอุ้ยเดียวแล้วมีของขวัญอ่ะให้ของขวัญ فقبلها لرقمه شكان فقبلها كرق فقد أتى باب العظيم من أبواب الربا نبي دي بوا جمعين كو فتو يعيني بندا فتو كو ربا كو دوك بيا بيه مهم كين دوك بيا تمنى ترود دوبا جاي طول كو دوك بيا فقد هو قام يرى كو دوك بيا يجب أن يشلام لكم يعني نيدو لاوة شرب داي لاوة ให้สินบนกินสินบนได้ไหมไม่ได้ฮารามฮารามเลยฮารามแต่อุลามะส่วนมากบอกว่าไม่ใช่ฮารามเสมอไปนะสำหรับคนที่ถูกกระทำสำหรับคนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิของตัวเองหรือป้องกันอันตรายที่อาจจะปรากฏเมื่อจ่ายได้แต่มีนำเช่าแค่นี้นะครับเชฟالعظيم أبادين يعني نمسي عالم المعبود كبه قال القاضي الشوكاني في ليلة وطار إمام شوكي ليلة وطار والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرسالة منه الحاكم لا أدري بأي مخصص والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث هم وقت عندك يقوين كوني ريكرون شتكي كوني طوطان عن درجة تؤلية يقوين كوني ليني لك يعني ไม่ถึงว่าแม้จะเป็นกรณีนี้ก็จ่ายไม่ได้เลยแสดงว่าอีกอย่างเช่นการนี้บอกว่าสินบนเนี่ยไม่ได้เลยโดยเด็ดขาดไม่ได้เลยอ้าวชีพของฉันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะนบีท่านอ้าวแล้วชีพของฉันจะหายเนี่ยเราไม่ได้มาสักส่วนเลยนะนบีก็ห้ามจ่ายห้ามจ่ายเลยเอาแล้วชีพของฉันจะอันตรายหรือมีปัญหาบางส่วนเลยชาวการีบอกว่าพระรามทั้งหมดไม่มีข้อเว้นใดๆและนั้นนักอยู่กับใครอยู่กับทศนัตของอุลามะส่วนนะทำไมครับเพราะฉะนั้นเราอยู่กับทศนัตที่มีน้ำหนักมากกว่าทศนัตของอุลามะส่วนมากที่อนุญาตให้จ่ายสินบนเพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเองไม่ได้ไปกินสิทธิคนอื่นนะแต่ถ้าจ่ายสินบนไปกินสิทธิของมุสลิมในฮารามเช่นเขาเนี่ยโกงเราแสนหนึ่งพอขึ้นศาลเนี่ยฟ้องเขาเนี่ยเรียกเท่าไหร่อ่ะสองแสนแต่ไม่เอาว่าขึ้นศาลเนี่ยจะเองเรียกแสนนี่เขาไม่ให้ตัวศาลนี่เขาไม่ตัดสินแสนหรอกต้องเรียกล้านหนึ่งจะได้แสนถึงทำได้ไม่อย่าทำเลยก็จะเอาก็ได้ล้านหนึ่งที่จริงเราไม่ชินเราต้องสุจริตต้องสุจริตมือต้องสะอาดเรียกอะไรพูดอะไรนี่ก็ต้องเรียกชื่อที่ของตัวเองไม่ต้องละเมิดตัวเองเลยนั่นแหละคือจริยาบรรณของคนมุสลิมในสังคมนะครับเรื่องสินบนเนี่ยมันมีหลายประเภทสมัยโน้นนะมันบาฮาลียาเนี่ยมันจะพาลีโอ้ก็มีหลายประเภทแรกأقسام الرشوة تفيدكم رشوة أقسام تفيدكم رشوة هم أقولوا حنفيان يقسموا بيبا ينفن بني بنسي برحيل تفيدها الرشوة على تقليد القضاء والإمارة وهي حرام على الآخر والمعطف تقعدون خطم تقعدون جمعي حنفيان دولة تنظر من الزوات سعبين เขาบอกว่ามีประเภทวิชาสินจ่ายสินบนเพื่อรับตำแหน่งผู้พิพากษารับตำแหน่งปกครองในอำเภอปัตตีเอ็นตัวผู้ว่าเมืองนู้นผู้ว่าตรงนี้นะประกอบด้วยเขาจ่ายสินบนด้วยนะนี่นะเขาฟังทงเลยบอกว่าฮารามุลอะลัลอัสลีวัลมุฟีฮารามเลยสำหรับคนที่จะให้สินบนคนที่จะรับสินบนอาประเภทที่สองเป็นติชาอุนกอดีทำไมก็พูดถึงเรื่องผู้พิพากษาแล้วก็พูดถึงเรื่องผู้คอยอย่างเดียวเขาตะกอนรู้เลยนะข้าราชการเนี่ยน้อยข้าราชการเนี่ยนะระบบการปกครองของอิสลามเนี่ยไม่มีข้าราชการเนี่ยหรอกข้าราชการน้อยแล้วส่วนมากมีที่ไหนเนี่ยอยู่ตำแหน่งศาลอย่างเดียวส่วนมากก็คือศาลประกอบด้วยกระทรวงที่มีอยู่เนี่ยก็คือกระทรวง เวชภัณ ไม่มีไม่เป็นกระสือหรือกระสานสานนะนะแล้วก็เป็นมาไทยหรือไงมาไทยมาตะวันรักษาความปลอดภัยภายในที่เราเรียนนี้หนึ่งเรียกกันยังไงก็ไม่รู้กระทรวงมหาไทยแห่งประเทศอียิปต์คุ้มไทยที่ไหนมันไทยหรือเปล่ามันไทยใช่ไหมมาจากไทยหรือเปล่าเรื่องอื่นเนี่ยนั่นแหละกระทรวงกระทรวงศึกษาที่ไหนนี่ตะการนู่นเนี่ยเขาใช้ระบบเสรีอย่างเต็มที่นะเรื่องบริการอะไรต่างๆนี่คือประชาชนที่ต้องทำทำไมอ่ะไม่มีภาษีไม่เก็บภาษีแล้วก็โครงการอะไรต่างๆนี่ประชาชนต้องช่วยตัวเองประชาชนที่ไหนมีสถานที่ต้องช่วยตัวเองทำโรงเรียนกันเองทำถนนกันเองใช่ไหมไม่มีการโกงไม่มีว่าไปเก็บภาษีจากตำบลนึงเนี่ยเนี่ยจังหวัดนี้เนี่ยโอ้โหร่ำรวยอย่างแรกที่อินโดนีเซียเนี่ยเอชเกาะเนี่ยน้ำมันเต็มเลยฮะแต่รายได้ของน้ำมันเนี่ยนะไปจ่ายที่อินโดนีเซียแต่ตัวเกาะเนี่ยคนข้ามไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรับสิทธิใช้จ่ายรายได้ของตัวเองเหนือในแผ่นดินของตัวเองตอนนี้ครับแต่ก่อนนี้ไม่มีเนาะแต่นั่นแบบเป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับมุฮาจิรผู้ปกครองที่เป็นตัวแทนนบีอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกว่าเก็บซะกาตเนี่ยเก็บซะกาตจากพวกเขาแล้วก็นำซะกาตนี่ที่เก็บเนี่ยไปแบ่งไปแจกไปแจกใจแต่คนยากจนของพวกเขาไม่ได้ไปเก็บซะกาตจากคนรวยประเทศนู้นเนี่ยมาแจกกับประเทศนู้นเนี่ยไม่ใช่ถนนต่างหากเก็บซะกาตแล้วแล้วก็แจกคนยากจนประเทศนู้นจนล้นละยกเมื่อโอมาร์บินอับดุลอาซิซเนี่ยถึงเงินล้นจนผู้ปกครองไม่รู้จะใช้ตัวแทนของโอมาร์บินอับดุลอาซิซส่งจดหมายถึงคาริโน่บอกว่าเงินมหาศาลทั้งเงินจะการทั้งเงินอะไรนะจะล้นทั้งเงินล้านทำยังไงดีบอกว่ามีเงินล้นไปซื้อข้าวและต่อยข้าวอิสลามซื้อข้าวและต่อยข้าวทำไมไอ้เราอะอิสระของมนุษย์คือคุณค่าสำคัญที่สุดของมนุษย์ถ้ามีเงินล้นแบบนี้เนี่ยต้องให้มนุษย์รู้สึกในความเป็นมนุษย์ของเขาแต่ก็อุตสาหกรรมมันไม่เคยมีก็จะมีพวกสารเนี่ยพวกเนี่ยแต่ส่วนมากเรื่องสินบนเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องสินบนที่ครูพวกที่รักษาเนี่ยมันเข้าไปแต่เรื่องที่สองอิบิชาอุลกอดีลิยาฮุมาไปจ่ายสินบนให้แก่ผู้รักษาเนี่ยจะได้ตัดสินให้เขาแต่พอหัวกระด้างก็ฮารามุนอาลัลอาคิรีวัลมุอ์กีว่าเราแก้ในความบ่าวหักตินเนี่ยอันมันวาจิบนะอะไรฮารามนั่นคนไหนนะตอนนั้นแล้วนี่ก็บอกว่าฮารามถึงแม้ว่าเราไม่บอกเลยโอ้ผู้รักษาเนี่ยนะนี่ชัดๆเลยนะขอถามว่าเนี่ยสิของใครนี่สิของตัวเองชัดเจนเลยชัดเจนไม่มีใครขัดแย้งอันนี้ขอจ่ายนี่ก็ได้ตัดสินดังนี้โอ้ฉันก็ตัดสินดังนี้อยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะตัดสินตามความจริงนะก็ห้ามจริงถึงแม้ว่าเป็นสิทธิของเราอยู่นะก็ห้ามจริงจริงบนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อรักษาข้าพุทธของรักษาเนี่ยความบริสุทธิ์ของเขาประเภทที่สามอัครินาลีมิอุสวีอัมรวาอินดัสสุลตานีดับอันนี้บ่มเอาเดลบันในนักการที่จะจ่ายสินบนให้แก่ข้าราชการหรือผู้ปกครองเนี่ยนักการเมืองเราต้องการอันตรายเอาเจลเบลเรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์ของตัวเองที่เป็นสิทธิของตัวเองเขาบอกว่าฮารามุนอะลัลอาคิรีฟักต์ฮารามสำหรับคนที่รักแต่คนที่จ่ายไม่ฮารามคนที่รักไม่ฮารามแต่คนที่จ่ายเนี่ยไม่ฮารามทำไมเพราะคนที่จ่ายไม่มีความจำเป็นแต่คนที่รับเนี่ยไม่มีความจำเป็นประเภทที่สามอาฟาอูอินซายน์ غير มูอัลบาฟินอินดัลกาดีอัลฮากีมานันลียกูมบิตาฮีนฮัตตีนะกูฟะอินนะฮูยะฮิลบัตอ์ดาลิกะวะอัคดูฮูคนนึงไม่ใช่เป็นข้าราชการทำไมครับ ทำงานอิสระทำงานอิสระและคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีอำนาจเขามีบารมีเขารู้จักคนนู้นรู้จักคนนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยสิทธิของฉันเนี่ยฉันจะไม่ได้จนกว่าต้องใส่สินบนและเรารู้ว่าคนนี้เนี่ยอำนาจบารมีเขาหรือเขารู้จักคนเขาสามารถที่จะติดต่อได้นี่เขาบอกว่าถ้าไปจ่ายคนที่ไม่สิทธิข้าราชการนะเพื่อใช้อำนาจของเขาเนี่ยในการที่จะบังคับสิ่งคนนี้นะในสังคมนี้มันมีสามารถพอบอกลูกหูก็เกรงใจเขาให้คนนี้ได้ไหมที่มีเขาบอกว่าคนนี้ที่ไม่ใช่ราชการนะที่เขาเป็นราชการให้ได้แล้วคนนู้นรับได้ไหมเขาบอกว่ารับได้ไอ้นี่แหละก็รับได้ทำไมอ่ะเขาบอกว่าเพราะนั่นมีผลในบ่าวได้เลยใช้ได้รับก็ได้لأنه وإن كانت معاونة الإنسان للآخر بدون مال واجبة فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إلا بمثابة أجرة هنا يبكير في هاي طيننا ومن من من كاشانه كاشانه ما يريد وشنبون فما في من تانسك شنبوني ما هو علي في من تانسك شنبوني فمشي ما فيهم خوا ที่มันสินบนเนี่ยที่มันหรามนี่ว่าอะไรอ่ะเพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของข้าราชการได้รับเงินเดือนต้องทำงานตรงนี้แล้วพอไปจ่ายนี่หมายถึงว่าเขาได้สิ่งที่มันสิทธิของเขาแต่ไอ้คนนี้เนี่ยไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่ต้องช่วยต้องเหมือนกับไปจ้างเขาอันนี้ในความเห็นของตรงนี้นะนะครับจะเข้ามาถึงผู้ที่จะรับสินบนมีหลายประเภทแต่ที่เขาบอกว่าประเภทสินบนเองนะอันนี้ผู้ที่จะรับสินบนเนี่ยก็มีหลายประเภทที่หลังก็เป็นที่จ่ายที่หลังก็เป็นที่จ่ายอันนี้ผู้ที่รับสินบนประเภทแรกเนี่ยอันอิมามวันเวลาผู้ปกครองผู้ปกครองบินบินประธานาธิบดีประชาชนอะไรคณะรัฐมนตรีว่าพวกนายอำเภอพวกสลัดพวกบิ๊กบิ๊กอิมามอิบนุฮะบีบบอกว่าไม่ يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر إلى انقباض العمال وجبات الأموال ไม่มีความขัดแย้งเลยว่าการให้ฮะดียะห์แก่ผู้ปกครองทุกประเภทเป็นผู้พิพากษาเป็นข้าราชการเป็นคนที่เสียภาษีนะฮารามโดยเด็ดขาดเดี๋ยวพูดถึงอะไรนะฮะดียะห์เพราะการที่จะให้สินบนที่ชัดนี่มันฮารามอยู่แล้วแต่คนส่วนมากนี่เขาไม่บอกกันหรอกเอาพอเขาส่งซองหรือโอนเดี๋ยวนี้โอนนะเดี๋ยวนี้โอนบัญชีแล้วไม่มีซองถ้าเราไปโอนเนี่ยไอ้ซองนี่เขาไม่ได้เขียนหรอกนี่สินบนไม่ได้เขียนหรอกแต่เราจะพูดเลยฮะดียะห์ของขวัญใช่ไหมของขวัญนี่ฮารามฮะดียะห์นี่ฮารามอุมาร์บินอับดุลอาซิซเป็นคาลิฟะห์มีคนหนึ่งเอาฮะดียะห์มาให้อุมาร์บอกว่าไม่เอาสมัครไม่ได้ฮะดียะห์นะที่เป็นคาลิฟะห์นะนี่เราพูดถึงใครอ่ะผู้ปกครองที่มีตำแหน่งที่มีหน้าที่เอาฮะดียะห์อุมาร์คาลิฟะห์บอกว่าฉันรับฮะดียะห์ไม่ได้อิมารุนอับดุลอาซิซไม่ใช่อุมารุนขับตอบนะอิบนุลฮันกะมีสมัยอันนั้นจากอุมัยยะห์เขาก็บอกว่านบีเนี่ยก็ยังรับฮะดียะห์เลยนบีรับของขวัญเนี่ยทำไมท่านรับไม่ได้อุมารุนอับดุลอาซิซบอกว่า كانت له هدية كانت له هدية وهي لنا رشوة สำหรับนบีเนี่ยเป็นฮะดียะห์แต่สำหรับเราเนี่ยจะเป็นสินบนใช่ لأنه كان يتقرب إليه من بواته لا من ولايته ونحن نتقرب بها إلينا من ولايته คนที่ไปให้ฮะดียะห์แก่นบีเนี่ยไม่ได้ไปให้ฮะดียะห์แก่นบีเพราะนบีเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองเป็นผู้มีตำแหน่งเขาไปให้ฮะดียะห์เนี่ยเพราะความเป็นนบีของนบีเพราะเป็นคนซอลเป็นคนดีนี่อยากจะได้ความพอใจของนบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนนี้น่าจะได้อะไรประโยชน์ผลประโยชน์จากเขา แต่สำหรับคนที่น้อยฮะดียะห์แก่เราเนี่ยคาลิฟาวรโนอัยยะห์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะไม่ฮะดียะห์กับเราเนี่ยเขาไม่หวังอะไรเหมือนที่เขาหวังจากนบีหรอกเขาหวังว่าเราเนี่ยเป็นคาลิฟาเป็นผู้ปกครองอยู่นะมาให้ฮะดียะห์เนี่ยอาจจะลื่นลื่นแต่ล้มฮะลื่นลื่นลื่นลื่นถ้าสีม่วงอุ้ยลื่นยังไงฮะก็มาดูวันนี้ไม่ใช่ให้ผู้ครองเนี่ยแค่ฮะดียะห์นะครับมีประเภทหนึ่งอัลอุมมานอุมมานนี่คือใครคือตัวแทนของคอลีฟะตัวแทนหัวแต่ละเขาบอกว่าเหมือนกันฮุกมุริชุติอัลอุมมานอุลากะฮุกมุริชุติเหมือนฮุกมของการให้ฮะดียะห์แก่อิหม่ามแก่ผู้ปกครองเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฮะดายัลอุมะรออุฮูลบรรดาฮะดียะห์ที่จะให้แก่พวกอุมะรอของพวกของอามีรผู้ปกครองตัวแทนฮะดียะห์ที่จะให้แก่ผู้ปกครองเนี่ยฮูลเป็นการทรยศเพิ่มมาปฏิบัติกันนะครับในกฎหมายที่ทันสมัยของระบบสุนิยมเสรีที่เขาต้องการให้พวกเราโปร่งใสที่สุดนะเขาจะระบุในกฎหมายว่าของขวัญเนี่ยที่ประธานาธิบดีหรือนายกจะได้นะแต่นี่ไม่เข้ากระเป๋าไม่เข้ากระเป๋าของขวัญนี่จะแยกเลยผมเคยอ่านข่าวสมัยประธานาธิบดีฝรั่งเศสอดีตที่ตาเดียวในฟรานซ์มีตีร์นะฟรานซ์มีเขาเคยมีปัญหาดังเลยนะครับในสังคมทำไมมีคนสามารถพิสูจน์ยกหลักฐานได้ว่าเคยไปเยี่ยมฟรานซ์มีตีร์ที่บ้านเขาพบของขวัญชิ้นหนึ่งที่ประธานาธิบดีต่างประเทศเคยมาเยี่ยมและให้เขาซึ่งตามกระบวนการมันต้องเข้ากระทรวงการคลังของช่างไปเจอชิ้นหนึ่งโอ้โหเป็นข่าวเลยบอกว่าเนี่ยกองทรัพย์สินของช่างไอ้นี่เป็นฮะดียะห์เนี่ยเขาพอมาเยี่ยมกันนะเขาก็ให้ของขวัญกันนะไอ้ก็ให้ดาบไอ้นี่ก็ให้มีดไอ้นี่ก็ให้ฮะไอ้ก็ไปเจอชิ้นหนึ่งที่บ้านเขาอยู่ที่บ้านได้ไงอันนี้ตอนให้แล้วอยู่ตรงมอบนู่นมันมีหน่วยงานเฉพาะเลยรับพวกฮะดียะห์ของขวัญของประธานาธิบดีแต่เป็นเรื่องนี่นะอิสลามได้ตั้งกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหนกันไหนละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องนี้การยาบันของผู้ปกครองเอามาถึงอีกประเภทหนึ่งพวกกอดีพวกดาโตพวกผู้พิพากษาทุกประเภทนี้นะเช่นเดียวกันอริชวตุอิลัลกอดีการให้ยิงบนอิลัลกอยังกอดีนี่ฮารอมครับบาบิลอิจมาโดยเอกฉันท์ไม่มีขีลาฟกาลัลกัสซาสวะลาขีลาฟบิตะฮรีมอัลริชาอะลัลอะห์กามไม่มีขีลาฟไม่มีความขัดแย้งว่าห้ามบาบจะยิงบนให้แก่คนที่ตัดสินที่อันนั้นมีซุฮ์เพราะเป็นซุฮ์เป็นฮารามอันนั้นฮารามของเราที่จะที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้ในคำพูดของพระองค์ واتفق للأمة عليه من لا أمة جزاك ก็มีความเห็นพร้อมกัน وهي محرمة على الراجي والمرتشي ห้ามสำหรับคนให้และคนรับด้วย واستعارته من غيره كالهدية لأن المنافع كالأعيان นักอัลฮัมดุลิลลาฮ์ ผู้รักษาคนไม่ได้รับฮะดียะห์แต่มีคนเขาบอกว่าฉันมีรถเบนซ์อยู่คันหนึ่งนะฉันไม่ใช้อยู่ฉันไม่ให้ท่านรถแต่ตอนนี้ฉันไม่ใช้ฉันจะไปเมืองนอกสักปีสองปีนี่ก็ให้ท่านใช้ไปก่อนนะกันเขาบอกว่าอันนั้นเสียกันอายานประโยชน์กับสิ่งวัตถุเนี่ยมันเหมือนการให้สิ่งวัตถุนั่นเองเหมือนกันฉะนั้นอุลามะเขาบอกว่าเราไปกู้เงินแล้วฝ ากของเป็นของคำประกัน เพราะ ปู่ไปล้านหนึ่งคำประกันเอารถคันหนึ่งเก็บไว้ของคำประกันเนี่ยถ้าเจ้านี่เนี่ยเอารถไปใช้เนี่ยเอารถไปใช้เนี่ยว่าเนี่ยดอกเบี้ยถ้าไม่อนุญาตเนี่ยดอกเบี้ยถ้าไม่อนุญาตถ้าไม่ถลังให้ถือว่าดอกเบี้ยทำไมเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนี่ก็ไม่ได้ยึดตัววัตถุนะทำมากันนี่ก็ไม่ได้แต่เขาได้ประโยชน์ซึ่งประโยชน์นี้ใช้อิทธิพลของความเป็นเจ้าหนี้กับความเป็นลูกหนี้เพราะนั่นบอกว่าเป็นดอกเบี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นดิฉันเป็นสินบนเหมือนกันเป็นประสบบัตรอะไรมาอีกเรื่องคนที่มาให้เนี่ยเขาไม่ได้ให้เป็นฮะดียะไม่ใช่ของขวัญไม่ใช่สิ่งประโยชน์ที่มาให้ยืมใช้ไปเขาเลยบอกว่าอันนี้เป็นซะดะกะห์ละกันเป็นซะดะกะห์ละกันทัศนะของอุลามะส่วนมากเขาบอกว่าน่าจะเหมือนของขวัญซะดะกะห์นี่นะก็ไม่ให้รับเหมือนกันน่าจะเหมือนของขวัญถึงไม่แปลกประหลาดนะครับว่าเพราะอ่านประวัติศาสตร์ของบรรดาผู้ศึกษาบรรดาอุลามะบรรดาอุลามะที่ถูกเสนอให้เป็นผู้ศึกษาเนี่ยนะครับส่วนมากเขาปฏิเสธทำไมเพราะเขารู้ว่าขึ้นในผู้ศึกษานี่ไม่ยืดเลยรู้ว่าขึ้นนี่นะต้องขึ้นเบี้ยวเอียงนิดนึงเนี่ยนะครับเลยแล้วไม่แปลกก็มีที่บทนั้นนะมีบอกว่าผู้ที่รักษาในโลกนี้มันมีสองประเภทสองประเภทชาวนรกหนึ่งประเภทชาวสวรรค์สองประเภทก็คือ66%ประมาณนั้นนะ66%นะครับแต่33%เนี่ยเพราะอะไรเนี่ยอันตรายนะครับผมแต่เรื่องฮะดียะห์ของฉันมีรายละเอียดมากกว่านี้คงไม่มีโอกาสที่จะอธิบายเลยมาถึงเรื่องมุฟตีล่ะมุฟตีก็คือคนที่ให้คำปฏิวัติให้คำชี้ขาดของศาสนารับสินบนได้ไหมถ้าบอกว่าฮุรุมฮาลัลมุฟตีกับบูรุรชูตินิลอาฮดินมีเสียงบีมายุรีคนนี้มาบอกว่าเอาให้สตางค์เนี่ยจะได้เองให้คำปฏิวัติตามที่ที่ข้าต้องการโอ้โหพี่น้องก็จะแตกใจนะมีไม่ขนาดเนี้ยไอ้จ่ายสตังค์เนี่ยจะได้ทัศนะหรือให้คำชี้ขาดของศาสนาเนี่ยตามความประสงค์ของคนที่มาจ่ายตังค์แล้วมีมากกว่านี้แต่คนเราเองก็เคยเล่าเขาบอกว่าไปอัดรายการโทรทัศน์พูดเรื่องดอกเบี้ยของธนาคารเขาก็เชิญอุลามะหลายคนมาสนทนาในรายการเขาบอกว่าอาลิมคนหนึ่งที่มาเนี่ยเขาก็ถามโฆษกผู้จัดรายการบอกว่าตกลงจะให้เราพูดยังไงหมายถึงว่ากระแสรายการเนี่ยมันจะไปยังไงก่อนอัดรายการนะก่อนอัดรายการนี้ตกลงว่าทิปมันไปบอกก่อน บอกก่อนจะได้เตรียมหลักฐานไว้ตึงนะนี่ขนาดนี้คนที่ให้ตังเนี่ยจะได้อุลามะออกพระตัวที่มันสอดคล้องกับความจริงความถูกต้องจะทำของศาสนาเนี่ยมีคารามไหมคารามแต่ฮะดียะห์ล่ะเขาบอกว่านั่งกับบูนฮะดียะห์นี่สิที่จะรับฮะดียะห์แต่ฮะดียะห์ที่จะให้กับมุฟตีเนี่ยเขาบอกว่าต้องลงแยกมาอูดีอินมุฟตีอินกานยันชตุลิลฟุตยาอูดีละฮูอัมลาฟะลาบาสวะอินกานอินนัมมายันชตุอิซาอูดีละฮูฟะลายะคุลูฮาทุกทีเนี่ยคนที่ให้คำตัดสินให้ฮะดียะห์เขาได้ไหมเขาบอกว่าดูสิแต่คนแบบคนดี ตรงให้หาดีแล้วจะได้ตอบพอไม่ตอบเนี่ยพอไม่ให้หาดีแล้วนี่นะมันชะลักนะจะได้ยืมหาดีแล้วจะได้ตอบถ้าคนประเภทนี้เนี่ยรับหาดีแล้วไม่ได้เหมือนชิ้นบนเลยถ้ามาเป็นหน้าที่ของมุตีเป็นหน้าที่ของคนที่มีความรู้มีความสามารถในการให้คำนิชัยคำตัดสินของเอกราชเป็นหน้าที่ที่ต้องให้ความรู้ให้สัมผัสตัวเป็นหน้าที่แต่ถ้าหากว่าจะให้ฮดียาหรือไม่ให้ฮดียาเนี่ยเขาจะตอบอยู่แล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยให้ได้รับได้หมายถึงว่าอยู่ดีๆเขาทำหน้าที่จะให้หรือไม่ให้เนี่ยเขาทำหน้าที่อยู่แล้วคนที่ให้เขาก็ตอบคนที่ไม่เขาก็ตอบแบบนี้เหมือนที่เขาบอกว่าให้ได้และรับได้เขาบอกว่ายกเว้นแต่เป็นปัญหาระหว่างคู่กรณีถ้าเป็นปัญหาระหว่างคู่กรณีนะเราคนทะเลาะกันแล้วก็ก่อนที่จะทะเลาะกันเนี่ยนะให้ของฉันมาแล้วจะได้ตัดสินเนี่ยนะเขาบอกว่าอันอัพสันอันละยักบัลล์ฮะดีย์ตันซัฮบิลฟุตยาที่ดีเนี่ยสำหรับคนที่ให้การตัดสินเนี่ยอย่ารับฮะดีย์เลยอิบนุอัยชีมถือว่าเหมือนชิ้นบนอัลมุดัรริสครูรับฮะดียะห์ได้ไหมครูเขาบอกว่าฟังนะไม่ได้บอกว่าเอาฮะดียะห์มาให้ผมนะخبضوا إن أهدي إليه تحببا وتوددا لعلمه وصلاحه فلا بأس بقبوله أبن كان هدية وفن قام سمت سنم لعلمه أبن كان هيتي أبن روحهم خو صلاحه أبن كن صالح ها بن تيمتهم يمي بن ما هي كن صالح يمي شد على إيمان فلا بأس بقبولي كما يتغير في شرح وإن أهدي إليه ليقوم بواجبه فهي هديات يديت همناتي هي هديات يديت صوام كما يحيني كما يصوامنا فهو كبير مين يكون يا رب لي كون يا رب لي هاي ما يحيني كما يحيني تجيب تقوم يصوام هاي هاي يا رب لي يا رب ทำไมต้องเป็นหน้าที่บรรดาสลับทุกซอเดี๋ยวเขาสอนบอกว่าอัลลิมมัจญานันกะมะตะอัลลัมตะมัจญานันท่านจงสอนโดยไม่มีการต้องไม่มีตอบแทนเช่นที่ท่านได้รับรู้หรือได้เรียนรู้ได้ศึกษาโดยไม่มีค่าตอบแทนท่านเรียนฟรีท่านก็จงสอนฟรีตอนที่เรียนฟรีมาเนี่ยก็สอนฟรีเขาตะก่อนเนี่ยก็เรียนฟรีแต่มาอ้างแบบนี้เนี่ยตอนนี้เขาไม่เรียนฟรีผมก็กูไม่เรียนฟรีกูลงทุนกูก็ต้องเรียกกลับฮะไม่ใช่ที่เขาบอกว่าฟรีนี่หมายถึงว่ามีค่าตอบแทนนี่หมายถึงว่าความรู้ที่มาเรียนท่านเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินหนึ่งไม่ใช่ตั้งจ่ายเท่าไหร่คนที่เรียนเมืองนอกกันนะค่าตัวเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายนั่นหนึ่งเท่าไหร่มาเปรียบเทียบนี่ตั้งจ่ายไปสักล้านหนึ่งนะล้านสองล้านเนี่ยเปรียบเทียบกับความรู้ที่ท่านได้มาเนี่ยบนเรื่องความรู้ที่ได้มาเนี่ยนะมีคุณค่าเนี่ยจะเปรียบเทียบเป็นคุณค่าของความรู้เนี่ยนะเป็นวัตถุนี่นะความรู้มีความมีคุณค่ามหาศาลشاهد سكي بيان شنبون رب داي ماي ماي داي لذا رب شنبون منا ام سكي بيان ملاي ماي رب باقام خوني ما تم بيان ملاي رب شنبون كوكوين سعو สองอันนะมีอันหนึ่งเนี่ยที่น่าพูดหน่อยเขาบอกว่าสำหรับคนทำฮัจญ์เนี่ยคนที่ทำฮัจญ์ถ้าถูกบังคับจะให้จ่ายสินบน หรือให้ออกค่าใช้จ่ายโดยมิชอบการทำฮัจญ์ของเขากลายเป็นการละหมาดที่ไม่ใช่วาจิบแต่ถ้าไม่วาจิบทำไมเพราะการทำฮัจญ์เนี่ยค่าใช้จ่ายที่เป็นอิสติฏออะฮ์ที่เป็นความสามารถที่อัลลอฮ์ได้ตั้งเป็นเงื่อนไขนี่มันอิสติฏออะฮ์อะลัยฮิซะบีลฮัจญ์จะเป็นวาจิบคนที่มีความสามารถหมายถึงว่าความสามารถในการออกค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมเช่นจ้างรถจ้างเครื่องบินจ้างธรรมดาเอาแล้วจะมีบอกว่าเนี่ยสกีโอคีมาเนี่ยแต่ดินแดนนี่มันมีเจ้าพ่อนี่พานี่มันต้องจ่ายเขามีการเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมถ้ามีค่าใช้จ่ายเกินโดยนี่ชอบทำแบบนี้เลยครับอุลามะหลายท่านบอกว่าอย่างนี้นี่ไม่วาจิบทำไมเพราะไม่ใช่วาจิบของฮะผู้ทำอะไรที่ต้องจ่ายส่วนนี้ภาษีเดี๋ยวนี้ที่เขาเก็บเกินนะคล้ายกันปัจจุบันนี้ก็ใช่ที่เก็บที่สถานทูตเก็บที่ที่ไหนซาอุดีเนี่ยเขาเก็บกันอะไปทำให้เนี่ยก็ต้องจ่ายยอดเป็นเกือบ500ดอลลาร์ ค่าเหยียบเมือง ไม่มีค่าเหยียบเมืองไม่มีนะไม่มีค่าเหยียบเมืองคืออย่างนี้เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เก็บภาษีเลยแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายของบริการต่างๆมีมาอาราฟาค่ารถค่าอะไรเนี่ยซึ่งบริษัทเอกชนที่เขามารับค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยเจ้าของบริษัทส่วนมากเลยนะก็คือพวกบรรดาอามีรแล้วก็พวกบิ๊กบอสมันก็เป็นการเก็บภาษีแต่ทางอ้อมแต่ถามว่ามันเหมือนค่าเหยียบเนื้อมันเหมือนอ่ะแต่มันไม่ได้ระบุแบบนี้เอออย่างนี้แต่มันคล้ายพี่ว่าถามว่าเอ้าสมมติว่าผมไม่จ่ายผมอยากจะไปอยู่อย่างเนี้ยผมไปกับไซมุดรู้จักไซมุดไหมไม่รู้จักส่วนมากเลยงงไม่เคยไปกับไซมุดไซมุดในตามถนนครับ อย ู่ตามเขาตามถนนเนี่ยไม่มีรูงแล้วไม่มีรถแล้วก็ถือไม้แล้วก็เดินไซมุดแต่พอจะนอนในตอนนี้เนี่ยตามถนนเนี่ยมีผ้าห่มในการนอนเนี่ยเขาจะแสบมุดมุดไปสะพานที่ไหนก็มุดไปไม่ใช่แสบมามุดนะแสบมุดผมไม่อยากอยู่โรงแรมผมไม่อยากนั่งนั่งผมไม่อยากอยู่เต็นท์ไม่อยากอยู่เต็นท์มีแอร์ผมไม่อยากใช้กินอาหารที่ต้องบังคับจ่ายใน300 เยนหรือ3,000 บาทผมไม่กินนะผมกินพระรามอย่างเดียวผมกินน้ำดำๆอ่ะฟรีน้ำดำๆอยู่ฟรีนะจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายแต่มีนะในร้านนี่นะมีเขาไม่บอกว่าค่าน้ำดำๆนะค่าส่งน้ำดำนี่มันนี่นะนี่เหมือนภาษีนะครับนั่นแหละคนที่จ่ายไม่ได้มันก็ไม่ไหวที่ดีนะไอ้คนส่วนมากที่ชอบไปทำแบบนั้นก็จะดิ้นรนเราคงต้องไปยืมเงินไปขอนี่ก็จะได้นะทนทำให้ปัจจุบันนี้นี่นะก็แบบสมถะ100,000 บาทเนี่ยท่านเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปทำฮัทและกิน3 มื้อจบแล้วไม่ต้องทำอะไรนะทำฮัทอย่างเดียวแต่คนที่จะไปอยากจะกินอะไรเล็กน้อยที่เขาต้องการกินอะไรเด็กอร่อยที่นู่นอยากจะซื้อของฝากอยากจะนี่ต้องบวกไปแสนหนึ่งสำหรับคนอาสงสารนะครับคนข้างมีความสามารถตรงนี้นะนี่เขาถามว่าอากาศออกอากาศให้คนยากจนทำอะไรไม่ได้นี่ได้เลยมันระดมมาทีเดียวนะครับมาอันสุดท้ายนะครับอิบนุกะซีรเนี่ยบอกว่าฟะดัลลัตฮาซิฮิอาลามีนยะซะบุนชีจะบอกว่าฮุกมุลฮาคิมลายุฆัยยิรุชัยอ์ฟีนัฟซิลอัมรการพิพากษาคำพิพากษาของผู้พิพากษานี่นะจะไม่เปลี่ยนความจริง فلا يحل بنفس الأمر حراما وهو حرام ولا يحرم حلالا وهو حلال. من تمت لينسن بن حلال هبن حرام لمت لينسن بحرام هبن حلال. الله كلن كلن زعو كلن كلن تغرب تلقان كلن يغرب كنتان كلن يغرب ايه ميوة كنتان كنتان كلن يغرب فأنا وكلن ماشي جاو كونات لنا ساما بين فيان ما سعو كلن فيان كتا لنا مبغوصي ميوة كلن ماهي تنعي لا ดูจิตนี้นะเนี่ยอันเนี้ยของเขาเอาคนนู้นเองมีพยานไม่มีที่รักษาเราว่าเอาตัดสินรถคันนี้ของคนนี้ความจริงรถคันนี้เนี่ยของคนนี้ไม่ใช่แต่นี่มันจะคำตัดสินนี่ออกจากศาลเนี่ยใช้ตัดสินแล้วเนี่ยหุกมแล้วดาวโต้นี่บอกแล้วว่าอันนี้มีฮาลาลสำหรับตรงนี้มันจะเป็นฮาลาลไหมไม่เป็นฮาลาลถึงแม้ว่ามีคำตัดสินมีคำพิพากษานี่แหละครับที่มันต่างจากทฤษฎีกฎหมายสากลปัจจุบันเขาบอกว่าส่วนมากนะครับโดยเฉพาะสูตรโดยเฉพาะกฎหมายฝรั่งกฎหมายอังกฤษกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยเขาบอกว่าคำพิพากษาของผู้พิพากษาเป็นการเปิดเผยความจริงคำพิพากษาของผู้พิพากษาเนี่ยเป็นการเปิดเผยความจริงหมายถึงว่าความเป็นจริงมันอย่างนี้หน้าที่ของศาลเนี่ยเมื่อตัดสินแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรนอกจากว่าเปิดเผยว่าความจริงมันคืออันนี้แต่อิสลามนี่บอกว่าไม่ใช่คำพิพากษาเนี่ยไม่ได้เปิดเผยความจริงเลยคำพิพากษาเนี่ยเป็นการตัดสินตามหลักฐานที่มีอยู่และไม่ใช่หมายถึงว่าตัดสินแล้วจะเป็นฮาลาลสำหรับคนที่ตัดสินให้ไม่จะจัดการยังไงนี่แหละจรรยาบรรณของคนที่เป็นสมาชิกในสังคมมุสลิมมันมีสองมิตินะครับมิติหนึ่งเกี่ยวกับกระบวนการของการปกครองสองคนเนี่ยไปฟ้องศาลไปขึ้นศาลกันแล้วก็ขวดใหญ่ตัดสินเนี่ยตามเนี่ยตามมิติเนี่ยฮาลาลอย่างนี้แต่อีกเนี่ยนึงอีกมิตินึงระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่แหละอีกอันหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่อิสลามรณรงค์ให้สังคมทุกคนสมัยคนมีจริยธรรมนบีตรงสอนบอกว่าที่ฉันตัดสินให้คนนี้นะไม่ใช่ว่าฮาลาลนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งจากนรกถ้าพร้อมที่จะรับเอาไปพร้อมที่จะรับเอาไปไม่ใช่ว่าฉันตัดสินอะไรแล้วโอ้สบายแล้วนี่ศาลก็ตัดสินแล้วมิชิมเรานะครับมาให้ผมตัดสินปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเขากับพี่น้องเขาคนนึงให้ตัดสินว่าผมตัดสินเนี่ยต้องยอมรับนะยอมรับเมื่อตัดสินแล้วเนี่ยไม่ยอมรับยอมซ้ำไปขึ้นศาลด้วยก่อนที่จะศาลจะตัดสินเนี่ยผมถามเขาบอกว่าตกลงตอนที่มาหาผมเนี่ยคุณต้องการหลักการศาสนาไม่ใช่หรือเขาบอกว่าใช่แต่คุณโง่ก็ผมเนี่ยไม่ให้ความเป็นธรรมแก่เขาผมนี่เรามีนิชัยและคุณเดี๋ยวนี้เนี่ยฟ้องศาลสากลกฎหมายสากลเนี่ยผู้รักษาเนี่ยเขาก็เป็นผู้นิชัยผมถามผมเนี่ยโต๊ะครูศาสนาอิสลามเนี่ยผมตัดสินให้คุณเนี่ยไม่จบใช่ไหมเขาบอกว่าไม่จบแล้วก็นักรักษาของศาลกฎหมายไทยเนี่ยตัดสินเรื่องนี้ผมถามคุณเนี่ยจบไหมเขาบอกว่าจบสิเอาเถอะผมว่าอิสลามตัดสินให้คุณเนี่ยมันไม่จบแต่ถ้ากฎหมายตัดสินให้คุณเนี่ยคุณจบใช่ไหมคุณไปพิจารณาอีหม่านของคุณอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นมุสลิมหรือเปล่าผมไม่รู้ชัดเจนเลยคนที่ปฏิเสธกฎหมายของอัลลอฮ์คนที่ไม่พอใจในกฎหมายของอัลลอฮ์นี่ยังไม่รู้เลยอีหม่านมันไม่เหลือแล้วเหลือละหมาดทำไมคุณจะเคารพบิดามารดาขนาดไหนตลอดวันตลอดคืนถ้าหากว่าคุณฝ่าฝืนคำสั่งสอนของเขาคุณดูหมิ่นเขาแล้วจะทำบุญแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับ เขาไม่ยอมรับว่าเป็นพ่อไม่ยอมรับว่าเป็นแม่ก็เหมือนในวันนั้นมาไว้อัลลอฮ์แต่ไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอัลลอฮ์เป็นผู้รักษาเป็นฮักมจบไม่ได้จบไม่จบกันนั่นกันก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับชั่วโมงครึ่งพอดีก็คงน่าจะพอนะครับเป็นสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะมันสำคัญมากเขาบอกว่าที่อายะบอกว่าอย่าไปกินทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมันมีหลายรูปแบบอิหม่ามอุตบีได้บอกว่าการกินทรัพย์สินมีหลายรูปแบบหนึ่งอัลกิมาร์การพนันนี่แหละเป็นการกินทรัพย์สมบัติของผมสบายเรียกอะไรนะไม่ใช่สลากอะไรนะสลากกินแบ่งนี่กินแบ่งนี่เขาพูดเองนะสลากกินแบ่งกินอะไรอ่ะก็ขายกระดาษขายกระดาษกับประชาชนนะกระดาษใช่ไหมขายกระดาษแล้วประชาชนได้อะไรประชาชนก็ถูกหลอกถูกหลอกก็20ใบได้18ล้านก็เรียกอย่างนี้20ใบได้18ล้านหมายถึงอะไรหมายถึงว่าทุกคนซื้อ20ใบได้18ล้านไม่ใช่ได้รางวัลเนี่ยมาถูกรางวัลได้18ล้านเนี่ยดุยทุกวันนะคุณแล้วไอที่ได้นี่นะแหมออกหน้าแรกทุกครั้งเลยอ่ะฮะแต่กี่ล้านคนที่ไม่ได้เนี่ยเคยออกมาดูไหมคนที่ตายคนที่ช็อกคนที่น็อกคนที่เป็นให้มันรู้หน่อยดิแต่คนที่ได้สร้างบ้านมีนู่นมีรถมึงเอามาแฉให้ดูหน่อยดูดิคนที่ได้แบ่งกินเงินของไอ้เนี่ยไอ้หัวเนี่ยกินนะเอามาโชว์ให้หลอกประชาชนต่อคนหนึ่งคนไปดูสิครับต้นเดือนหรือปลายเดือนทุกครั้งเนี่ยราบเนินเนี่ยหวยการพนันและการหลอกลวงหลอกลวงมันจะมีทุกประเภทแต่มันมีทุกประเภทหลอกลวงแหละในพวกไอ้เรื่องสื่อมวลชนเรื่องหนังเรื่องละครเรื่องพวกดารามันหลอกประชาชนนั่นแหละดาราจะมาร้องดิสนามหลวงมันอยู่หัวหรือไปร้องที่เวทีที่ไหนเนี่ยขายตัวเป็นพันเป็นเนี่ยหลอกกินเงินประชาชนหลอกประชาชนวันวุ่นซูบและการยึดสิทธิของมนุษย์หมดยากมันโอ้โหปฏิเสธสิทธิของคนอื่นว่าแม่และตีบุบีนัดสุแม่ลิขิตอย่างนี้เหมือนกันไปขอสิ่งจากคนอื่นทรัพย์สินจากคนอื่นโดยเขาไม่สมัครใจเช่นไปที่บ้านเขาอะนะมีเยอะเนี่ยพวกวัยรุ่นเยาวชนจะชอบทำกันนะเห็นเขามีปัจจัยเอ้าขอมาฟังขอมาเนี่ยเขาชอบเล่นกันชอบจะเล่นกันนะไอ้คนนั้นก็อยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าเพื่อนๆนะก็เกรงใจให้เดี๋ยวไปเรียกเขาก็ว่าไอ้ยิ้มขี้เหนียวเนี่ยก็เกรงใจแต่ก็มีแผนไอ้แผนต้องคืนเลยครั้งหนึ่งเจอนั่นเหมือนกันขอนะในนี้ก็ไม่ได้เพราะไม่สมัครใจหรือไม่เต็มใจที่จะหาหลังให ้ขอ นั่นแหละ ขอ บางครั้งเขาก็ขอนะขอเรียบร้อยขออย่างเงี้ยสุดภาพเลยอ่ะแต่คนเขาเกรงใจคนอื่นนั้นไม่กล้าที่จะปฏิเสธใช่โดยเฉพาะแต่เป็นคนร่ำรวยเป็นคนที่มีฐานะเคยมีนักบอลเหมือนเคยเห็นมันจะก่อนรึมั้ยนักบอลจะไปรับไอ้ถ้วยอะไรจะทีมบ้านกำลังมอบรางวัลเนี่ยนะแล้วก็มือเขาเนี่ยเขาถือตัชแม่เนี่ยตัชแม่เนี่ยเป็นไข่มุกเงินเป็นไข่มุกแบบก้อนใหญ่ๆเลยแต่ถือตั้งแม่งแล้วก็กำลังมอบรางวัลเนี่ยไอ้นักบอลเนี่ยนะหยิบทั้งรางวัลทั้งไข่มุกเลยทั้งแบบนี้ไข่มุกเลยไอ้นี่กระสับนะกระสับอันดับที่นู่นนะอะไรใครขอเขาก็ให้เลยอ่ะ แล้วก็เป็นหน้าเกลียดก็ถ้าคนขออะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มาดึงหูมาเกลียดหน้าเขาจะทำด้วยเพราะว่ารับเลยดึงไปคนก็จะเห็นไม่ต้องเห็นนะเห็นจับอยู่ยังไม่เห็นมันก็ยังไม่ยอมแต่จะสุดท้ายนี่มันก็จะหายไปโดยที่สารมหรุลบาฮีค่าทำจีนาเนี่ยค่าคนที่ขายตัวเนี่ยผู้หญิงขายตัวเอ็มแวร์มันแก้หินค่าจ้างหมอดูทั้งหมดนี่ฮารามเป็นการกินทรัพย์สินคนอื่นหลอกชาวบ้านหมอดูพวกทำศัลยศาสตร์ทำของอะไรนี่ก็เหมือนกันพวกอิหม่ามที่ทำมาที่มัดเนี่ยนี่ก็เหมือนกันแต่แบบนี้เนี่ยจะได้หายจะได้ไม่โดนไม่มีโรคจะได้ไม่มีเอาเลยมีไข้หวัดลดกำลังระบาดแบบนี้เนี่ยมีแต่อาหิมัดเลยไปแขวนคอไก่ตัวนั้นนะซับตับตันเลยพี่เราประชาชนกินทุกทรัพย์สินวัฒนธรรมขมูข้าสุราและของฮารามหมูทั้งสิ้นเนี่ยนี่เนี่ยในศาสนาอิสลามถือว่าเป็นเงินฮารามที่ไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนหรือให้ยึดเป็นกรรมสิทธิ์ได้นะครับนี่คือระบอบอิสลามนะครับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคนที่อยู่ในสังคมที่ต้องรักษาความเรียบร้อยความสงบด้วยการคำนึงและสำนึกถึงความรับผิดชอบของตัวเองถึงแม้ว่าตามกระบวนการของราชการของการตัดสินของรัฐศาลเนี่ยเป็นไปตามที่ต้องการแต่เรารู้ว่ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเลยด้วยจรรยาบรรณมุสลิมเนี่ยต้องยึดในความเป็นจริงที่เขาจะนำไปถูกสอบสวนนะครับในวันเตียมะซึ่งเป็นวันแห่งการตัดสินอันยิ่งใหญ่ชาวมุสลิมวันนี้เขาจะตัดสินใจจะตัดสินจะเลือกสากันอย่างไรนี่นะมันก็จะไม่เป็นคำตัดสินสุดท้ายนอกจากวันเตียมะนะครับแต่วันเตียมะเนี่ยเวลาจะชดเชยนี่นะมันไม่มีชดเชยแบบสตังค์แบบโอนบัญชีมันไม่ใช่มีแล้วธนาคารพาณิชย์ธนาคารไทยมีแล้วหมดแล้วเอาเงินมาเองเอาจากฉันนะเท่าไหร่นะ50สตางค์ยังไม่คืนคุยนี่เองเอาว่าสตางค์มาคุยกันวันเกียร์มานี่นะอาจจะเข้าสวรรค์ด้วยคะแนนเดียวทำไมอ่ะก็ความผิดมีอยู่ล้านหนึ่งความดีมีอยู่ล้านหนึ่งก็ต้องการความดีคะแนนเดียวเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ถ้า50สตางค์ไปดูสิไปหาไม่มีนะมันไม่มีเลยนี่คนนี้เราตะกอนู่นไปซื้อมาเนี่ย9บาท50สตางค์แล้วให้ไป10บาทแล้วไม่ได้คืน50สตางค์เข้ามาคืนมาที่นี่ที่ไม่ไหนเอามาคะแนนไม่มีที่นี่จะไปใครคะแนนฉันไปนรกนะไม่เกี่ยวฉันไปเนี่ยฉันไปสวรรค์คนเกี่ยวมาเนี่ยเรามีอะไรในโลกดุนยาเนี่ยจะเชื่อกันไปนะให้ชำระให้หมดสิ้นไปและให้มีอะไรเหลือจนไปถึงวันโน้นนั้นก็มันลำบากขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับเป็นคนที่บริสุทธิ์คนสุจริตคนที่รักษาธรรมะความชื่นชมเพื่อให้พวกเราทุกคนได้ยินอย่างปฏิบัติตามหลักการอย่างเคร่งครัดนะครับ